اللہ نے 124,000 نبیوں میں سے 104 کتابیں نازل فرمائیں، 4 بڑی اور 100 چھوٹے صحیح ہیں، یہ اتنی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ تمام کتب سماویہ کا موضوع ہے کہ سچے دین کو بیان کرنا اور لوگوں کی غلطیوں پر ان کو آگاہ کرنا۔ نبیوں کو بھیجا، نبی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے شرعی احکام بیان کرنے کے لیے مبعوث فرماتا، مقدس انسان ہوتا ہے نبی، معصوم عن الخطا ہوتا ہے انسان۔ علم عقائد والے نبی کی تعریف انسان الباعث اللہ علیہ تبلیغ الاحکام شرعیہ، نبی فرشتہ نہیں ہوتا، نہ جن ہوتا ہے، نہ انسان ہوتا ہے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ منتخب فرما کر ان کو نبوت دیتا ہے۔ وحی الہی کا نازل کیا جانا یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، بڑی عزت ہوتی ہے جو ان انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، پیچھے آنے والے کم و بیش کئی ہزار نبی اسی کتاب کی تبلیغ کرتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی خدا کی جانب سے، مگر کتاب وہی تھی، کسی کی ایجاد کرو۔ کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ نبی تو انسان ہوتا ہے، انسان کو بقا نہیں ہے، وہ اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے، تو کتاب جو ہے یہ پیچھے بھی رہے گی، اس کے مطابق لوگ چلتے رہے۔ کتاب بعد میں بھی رہتی ہے، نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، علم ان کا باقی رہتا ہے، شریعت باقی رہتی ہے، احکام باقی رہتے ہیں، یہ سارے کتاب میں ہوتے ہیں، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان فی مختلف۔ قرآن کے بارے میں بھی یہی فرمایا، قرآن کو اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگ جن جن باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں قرآن فیصلہ کر دے ان کے بارے میں۔ نبی بھی فیصلہ کرتا ہے، قرآن نبی کتاب کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی اس وحی کے مطابق، ان حکم بما اراک اللہ، اللہ نے جو چیز آپ کو سمجھائی ہے بتلائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے بتلا دیں لوگ۔ تو جس بات میں اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ کتاب فیصلہ کرتی ہے، کتاب بھی نازل فرمائی، آگے اختلاف کی وجہ بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے بارے میں بھی دعا کے اندر بھی بات سمجھائی۔ یہاں یہ ہے کہ مختلف فی ہے، نئی اختلاف کیا اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، الا الذین اوتوہ، مگر جن کو کتاب دی گئی اور واضح اور کھلی باتوں کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، کتاب کے اندر کھلی دلیلیں، کھلے احکام واضح آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف غلط فہمی کی بنا پر نہیں کہ کسی وقت آدمی کو غلطی لگ جائے، یہ نہیں، بغیم بینوم، سرکشی کی بنا پر اختلاف کیا، جس نے بھی اختلاف کیا، حسد، سرکشی، بغاوت، اقتدار، چودراہٹ، ان چیزوں کی بنا پر اختلاف کیا، خود غرضی کی بنا پر اختلاف کیا، یہ بغیم بینوم، خالی غلط فہمی نہیں، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو غلط فہمی ہو، لیکن نہیں، اکثر و بیشتر جن لوگوں نے اختلاف کیا سچے دین میں، وہ واضح باتوں کے آنے کے بعد خود غرضی کی بنا پر، یا حسد کی بنا پر، سرکشی کی بنا پر، ضد کی بنا پر، جیسا یہود اور نصارہ کا حال اللہ نے دیا، حسد من عند انفسہم، یہ نہیں ہے کہ یہودی یا نصرانی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولادوں سے کہیں بڑھ کر پہچانتے ہیں، اختلاف کیوں کرتے ہیں، حسد من عند، حسد کی بنا پر، کہ یہ نبوت اس خاندان میں کیوں گئی ہے، یہ بھی ہمارے درمیان ہونی چاہیے. عربوں کی برتری نہیں تسلیم کرتے، حسد کرتے، اس بنا پر اختلاف کرتے اور دین حق کے مخالف بنتے. یہ اکثر و بیشتر اختلاف خودغرضی کی بنا پر ہوتا ہے، حسد، خودغرضی، غرض فاسد. چودرات آگے گیا، اقتدار ہمارا چلا جائے گا، ہم برسر اقتدار نہیں رہیں گے. اکثر کیوں اسلام نہیں لایا؟ حدیث میں موجود ہے کہ وہ اسی اقتدار کی وجہ سے محروم رہا، حالانکہ اقرار کیا زبان سے کہ واقعی یہ وہ آخری نبی ہے جس کا ذکر اللہ نے پہلی کتابوں میں کیا ہے. قبول کیوں نہیں کیا؟ بات صحیح ہاتھ سے نکل جائے گی. اقتدار کی وجہ سے یا جاہ ہوتا ہے، یا مال ہوتا ہے، یا حسد ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، یہ اختلاف کا موجب ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ہدایت سے گمراہ رہنے والے لوگ اس کی طے میں یہی اسباب ہوں گے، اور ایک سبب غلط فہمی بھی ہے، بعض کو غلط فہمی بھی رہتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر اختلاف کی وجوہات یہی ہیں. دیدہ و دانستہ اختلاف کرتے ہیں. یہود نصاریٰ کو پتہ ہے، قرآن نے صاف بیان کیا ہے، حسد کی بنا پر یہ دین ہے. آج تک ان کو کیا شبہ آج تک رہ سکتا ہے؟ نہیں. خود اغراض فاسدہ کی بنا پر اختلاف کیا ان لوگوں نے. لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جس میں لوگ اختلاف کرتے تھے حق میں، اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے ہدایت والا راستہ بتلایا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، نفل جب پڑھتے سجدے کی حالت میں، تاہما فاتح والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون اهدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط المستقیم. سجدے میں، اے اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، ظاہر اور باطن سب کو جاننے والا ہے، میری رہنمائی فرما، ہدایت فرما، جن جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں میری رہنمائی فرما حق کی طرف، حق بات ہم کو سمجھا دے، بتلا دے اپنے حکم سے. کیوں؟ کہ تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا. سجدے میں یہ دعا مانگتی، اہدنی لمختلف فیہ من الحق، جن جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ہماری رہنمائی فرما، ہم کو ٹھیک بات دے. دعا میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہم اللہم ارنا الحق کا حق، اے اللہ ہم کو حق بات حق کر کے دکھلا، ورزقنا اتباع، اس کا اتباع بھی نصیب فرما، حق بات ہمیں نظر آئے، ہمارے علم میں آئے، سمجھ میں آئے، پھر اس کا اتباع بھی نصیب ہو. بل باطل باطلا، باطل کو باطل کر کے بتلا، ورزقنا اجتنابہ، اور ہمیں عطا فرما سے بچنا، باطل کے قریب نہ جائیں ہم، بچ جائیں. ولا تجعلہ متلبسا، اس کو ہم پر گڑبڑ میں نہ بنا، کہ پتہ نہ چلے ہم کو کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو آخر میں یہ حق بالکل ان تمام چیزوں میں جن جن میں لوگ اختلاف کر چکے بتلا دیا اپنے حکم سے. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہاں نوٹ لکھتے ہیں، بہت ہی عمدہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی سچا دین رہا، ایک مدت تک ایک ہی دین رہا، دین توحید. اور پھر اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف ڈالا، تو خدا تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جو آل ایمان اور اطاعت کو ثواب کی بشارت دیتے تھے، اور آل کفر اور معصیت کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی کتاب بھی بھیجی تاکہ لوگوں کا اختلاف اور نزاع دور ہو اور دین حق ان کے اختلافات سے محفوظ اور قائم رہے، اور احکام الہی میں ان لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتاب ملی، جیسا یہود اور نصارہ تورات اور انجیل میں اختلاف اور تحریف کرتے تھے، اور یہ نزاع بھی بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ خوب سمجھ کر ماز دنیا اور ضد اور حسد کی بنا پر ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آل ایمان کو طریقہ حق کی ہدایت فرمائی اور گمراہیوں کے اختلافات سے بچا لیا، جیسا کہ آپ کی امت کو ہر عقیدہ اور ہر عمل میں امر حق کی تعلیم فرمائی، اور یہود اور نصارہ کے اختلافات اور افراط و تفریط سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو محفوظ رکھا۔ یہ آیت کی تشریح ہوئی۔ دو نقطے اور بھی بیان فرمائے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور جو نبی متعدد بھیجے تو اس واسطے نہیں کہ ہر فرقے کو جدا جدا بتلایا، نبی اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ فرقے اور بنائیں جدا جدا کریں، نہیں، بلکہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایک ہی رستہ مقرر کیا۔ جس وقت اس راستے سے لوگ گمراہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں، اس کے بعد پھر بہکے دوسرا نبی اور دوسری کتاب اللہ نے بھیجی کہ اسی راستے کو قائم کریں۔ اس کی مثال فرماتے ہیں ایسی ہے جیسا تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار ہیں، ایک مرض جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دوا اور پرہیز اس کے موافق تجویز کیا جاتا ہے، اور جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو پھر دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق تجویز کیا۔ اصل تو وہ صحت ہے جو ایک ہی، بیماریاں مختلف ہیں، اور سب سے آخر میں ایسا طریقہ اور قاعدہ مقرر فرما دیا جو سب بیماریوں سے بچائے اور سب کے بدلے کفایت کرے، اور وہ طریقہ اسلام ہے جس کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ سب سے آخر میں تمام بیماریوں کا علاج اور تمام روگوں کی اصلاح جس کے اندر ہے وہ یہ طریقہ ہے آخر میں اللہ نے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت اللہ یہی جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی میں اختلاف کو پسند کرتے ہیں۔ برے لوگوں کا ہمیشہ شیوا رہا کہ ہر نبی کی مخالفت، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا ہو لوگ، کوئی کتاب ایسی نہیں نازل ہوئی جس کے اندر گڑبڑ نہ کی ہو لوگوں، برے لوگوں کا شیوا ہی ہمیشہ یہ رہا۔ لہذا اس آیت کے اندر آل ایمان کو تسلی بھی دی گئی، اگر کافر لوگ تمہارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں تمسخر کرتے ہیں گھبراؤ نہیں، کیوں برے لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ یہی رہا، ہر نبی کا اختلاف کیا ہر سچی کتاب میں گڑبڑ ڈالی، برے لوگوں کا شیوا یہی رہا۔ لہذا آل ایمان کو کافروں کی بدسلوکی سے یا برائی والوں کی بدسلوکی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ برے لوگوں کا وتیرہ اور شیوا ہمیشہ ایسا رہا ہے۔ صرف دوسری بات یہ اس آیت نے واضح فرمائی، یہ تین باتیں مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے سمجھا دی۔ فرمایا واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، رائے راست بتلاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جو ظلم پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کفر کر رہا ہے اس پر ڈٹا ہوا ہدایت نصیب نہیں ہوگی، ہاں رجوع کرے گا اور خواہش کرے گا کہ مجھ کو اچھا راستہ معلوم ہونا چاہیے تو یقیناً معلوم ہو، میں یہ شام بتلائی، ہر ایک کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک رائے راست نہیں پا سکتا، جس کے اندر طلب اور خواہش ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، انابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رائے راست کی بتلاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستقم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ہم حسب تم کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس نہیں آئے ابھی تک حالات ان لوگوں کے جو گزرے ہیں تم سے پہلے پہنچی ہے ان کو تکلیف سختی اور تکلیف و زلزلے اور وہ متزلزل کیے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے متى نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہ سلون کا اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو تم مال سے پس والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اور جو بھی کرو گے تم بھلائی پس بے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابتدا میں لوگ ایک ہی مذہب ایک ہی ملت پر تھے بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. اللہ نے نبیوں کو بھیجا حق اور سچا دین واضح کرنے کے لیے. پھر ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ خود غرضی کی بنا پر اور کھلے دلائل اور کھلی باتوں کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا ہے. اکثر و بیشتر مال شرارت کی وجہ سے حسد خود غرضی مفاد پرستی کی وجہ سے اختلاف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو صحیح بات ہے وہ سمجھا دی ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جو سچی بات ہے حق بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے. وہ حق بات کو پا لیتے ہیں اور خود غرض اور حاسد لوگ مفاد پرست لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. ہر نبی کی مخالفت کی گئی اور ہر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کیا لوگوں نے خود غرضی کی بنا پر. اختلاف کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پریشانی لاحق ہوگی آل ایمان. جب خود غرض لوگ اختلاف کریں گے تو اس سے فتنہ اور فساد برپا ہوگا. ایک بات تو یہ ہے اور اس سے پہلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ کافر لوگ دنیا کی محبت کے غرور کی وجہ سے آل ایمان کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں. اگر آل ایمان کے پاس مال کی قلت ہے یا ظاہری حالات کمزور ہیں تو وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. ٹھٹھا کرنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے ایذا پہنچتی ہے. اختلاف کرنے سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے تکلیف اور ایذا پہنچے گی. یہ دونوں باتیں سامنے رکھیں تو یہ اگلی آیت ساتھ ربط آ جاتی ہے، مربوط ہو جاتی ہے. اب یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والوں کو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایمان کا کلمہ اختیار کر لیں، قبول کر لیں اور فوراً بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ سیدھے جنت پہنچ جائیں گے. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمان کے ساتھ مشقت اور تکلیف لازم ہے. ضرور بیرونی اندرونی دشمنوں کی وجہ سے، اعداء اسلام کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے ہر طریقے سے مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور پھر امراض، بیماریاں، پھر فقر، افلاس، یہ تمام مشقتیں لازمی ہیں، آئیں. جو ان مشقتوں کو جھیلے گا، برداشت کرے گا اور ایمان اور نیکی کے راستے پر قائم رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا اور سیدھی ٹھنڈی سڑک پر پڑ گئے اور سیدھے جنت میں چلے گئے، یہ بات نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آزمائش ہوگی، لازمی طور پر مصائب آئیں گے ہر قسم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، نبلوکم بالخیر و شر فتنہ، ہم خیر شر ہر طریقے سے آزمائیں. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات، پہلے اسی صورت میں گزر چکا، جانوں کے گھٹانے سے، مال کی کمی سے اور طرح طرح کی باتوں سے ہم آزمائیں گے، ضرور مبتلا کریں گے. ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہے، اس کے بغیر انسان جنت تک نہیں جا سکتے، ضرور آزمائش ہوگی. حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خفت الجنت بالمکارہ، جنت کی باڑ لگا دی گئی ہے مشکلات کے ساتھ، ان مشکلات کو کوئی عبور کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا. جیسا کہ فرمایا، خفت النار بالشہوات، جہنم کی باڑ جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ لگا دی گئی، بہت ہی وہ نفس کے مطابق ہوتی ہیں اور دوڑ دوڑ کر لوگ جاتے ہیں، لیکن ان خواہشات کو عبور کریں گے تو آگے جہنم ہوگا، ارد گرد وہ خواہشات کی باڑ لگا دی گئی. تو بہرحال جنت میں پہنچنے کے لیے مشکلات کی باڑ کو عبور کرنا پڑے گا، یہی بات سمجھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، تم سمجھ رہے ہو کہ کلمہ ایمان کا پڑھا اور بغیر کسی مشقت کے جنت میں چلے جاؤ؟ نہیں. کیا پہلے لوگوں کے حالات تم تک نہیں پہنچے؟ اگر نہیں پہنچے تو ان کے حالات معلوم کر لو کہ ان کے ساتھ کیسی کیسی سختیاں اور کیسی کیسی تکلیفیں اور مصائب آئے، اسی طریقے سے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. حضرت خباب بن العرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں دوسری صحیح حدیث کی کتاب یہ آتا ہے، مکی زندگی میں کافروں کی طرف سے تکلیفوں اور ایذاؤں سے تنگ آ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور الا تدعو لنا الا تنصر، حضور آپ ہماری فتح یابی کے لیے، کامیابی کے لیے دعا نہیں کرتے، کافروں کی طرف سے ہم کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں فرمایا، افسوس کا مقام ہے، تم لوگ بے صبری کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے ایسے ایمان والے گزرے ہیں جن کے سروں پر آرا رکھ کر کے ان کو چیر دیا گیا تھا اور دو ٹکڑے کر دیا گیا، یہ سختی بھی ان کو دین سے نہیں موڑ سکی۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے جسموں پر لوہے کے کنگے چلا کر کے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا تھا، لیکن اس بات نے بھی ان کو دین سے نہیں پھیلا۔ ایسی ایسی تکلیفیں اور سختیاں بھی لوگوں نے برداشت کی، اور میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں واللہ لیتم من نہاز الامر، اللہ کی قسم یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اور اتنا امن ہو جائے گا، فرمایا کہ ایک عورت تک جائے گی تنہا تنہا، اس کو سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یا وہ بھیڑیے سے کہ وہ بھیڑوں کو کھا جائے، کسی انسان کا نصیب ہو جائے گا۔ تم کیا تم خیال کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور نہیں آئے تمہارے پاس ابھی حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مست ہم الباساؤ، پہنچی ان کو سختی، یہ سختی بیرونی سختی ہے، تجارت خراب ہو گئی، فقر آ گیا، ناداری کی حالت پیدا ہو گئی، یہ باسا اس لیے، اور ذرا اور تکلیف جسمانی کے لیے ہوگی، اس کے اندر تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہ ذرا اندرونی ہے۔ وزلزلو، اور ان کو متزلزل کیا گیا، یہ جڑ جڑائے گئے جیسا پکڑ کر کے کسی کو ہلا دیا جاتا اور اپنے جگہ پر وہ ٹھہر نہیں سکتا، مصائب اور تکالیف میں جڑ جڑائے گئے، متزلزل کیے گئے، ہلائے گئے، یہاں تک کہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں خدا کے رسول نے بھی اور ایمان والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ اضطراب کی حالت میں پریشانیاں اس قدر آئی، مصائب اس قدر آئے اندرون کہ اضطراب کہ متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ اضطراب کے عالم میں یہ کلمہ ان کی زبان سے نکلا، اتنی پریشانی لائی۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت اور بشریت کے تقاضے کاملین پر بھی آتے ہیں، آپ پریشان ہو جانا، پریشان ایسی اضطراب میں ایسی بات نکالنا کاملین کے کمال کے منافی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ تکلیفیں اور پریشانیاں اس قدر آ رہی ہیں، مصائب اس قدر آ رہے ہیں کہ ان کے ہجوم میں یہ بات زبان سے نکل رہی ہے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، تیرا وقت ہے آنے کا۔ تو اسی دوران میں اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا، الا سنو ان نصر اللہ قریب، خدا کی مدد قریب ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ مسلمان کے لیے اور ایمان والے کے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ نے یہی فرمایا، یتؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اموالکم، ایمان پر ثابت قدم رہو اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو، اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی اور ایک اور چیز بھی تم کو نصیب ہوگی، اخرا تحبونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ و فتح قریب، دنیا میں بھی اللہ کی جانب سے نصرت ملے گی، فتح. یہ ایمان اور جہاد اور ثابت قدم رہنے کی نتیجہ، اگر ڈگمگا جاؤ گے، ثابت قدم نہیں رہو گے اور جہاد نہیں کرو گے. یاد رکھنا جہاد کی کئی چوٹ، دشمن کے ساتھ قتال بھی ہے، اس کی نوبت بھی آتی ہے. یہ جہاد بن سنان کہلاتا ہے، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، بندوق راکٹ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، اور دین کے علم کو پھیلانا، یہ بھی جہاد. وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے آپ انسانوں کے ساتھ جہاد کبیر کریں، جہالت شیک، برائی کو ختم کرنا، ایمان اور نیکی کو پھیلانا، یہ بڑا جہاد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشاعت علم یہ جہاد کا شعبہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شعبے میں لگا رکھا، اور تبلیغ یہ بھی جہاد کا شعبہ ہے. یاد رکھا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور بنی نوع انسان کو اس سے روشناس کرانے کے لیے تبلیغ پر جو لوگ نکلتے ہیں، یہ جہاد کا شعبہ ہے. اور یہ چار شعبے بڑے اہم، ایک تصنیف بھی ہے. کوئی آدمی اگر دین کی، امام بخاری نے یاد کیا، یہ حدیث جمع کی، بڑا جہاد 16 سال میں، امام مسلم نے 15 سال میں یہ حدیث کا ذخیرہ اس کتاب میں جمع کر کے دیا، امام ابو حنیفہ نے، ان کے شاگردوں نے، ائمہ دین نے تفاسیر لکھ کر یہ جہاد کیا ہے، امت کو روشناس کرائے، یہ لکھو گا. یہ سارے شعبے دین کے شعبے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنے چاہیے. اس شعبے میں جو آدمی صحیح دین کی خدمت کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ چلو یہ دین کی شعبے میں کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے. یہ تبلیغ کے لیے جان کو بھی کھپانا، مال بھی لگانا، یہ اموال کو مان سکتے، نیت صحیح ہونی چاہیے کہ اصلاح، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کے لیے کمال، اصلاح نفس اور اصلاح عالم، دونوں چیزیں اس کی مصیبت. کمال نفس کا بھی اصلاح اپنے نفس کی، یہ کمال ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر انسان حضیرت القدس کا ممبر ہی نہیں بن سکتا، علیین میں نہیں پہنچ سکتا اگر اصلاح نفس نہ ہو. اور اصلاح عالم بھی ضروری ہے. بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ دین آگے پہنچانا بھی ضروری ہے. اسلام کا تو ذوق ہی تبلیغی ہے، کیوں تمام نبی یہ کام کرتے ہیں، تعلیم تبلیغ. علم تفل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، سمجھا جائے گا کہ حق رسالت ہی نہیں ادا کیا. فما بلغ طریقہ، اتنی سختی کے ساتھ کہا گیا. تو انحطاط کے زمانے میں جو 7ویں صدی سے شروع ہوا، 7ویں صدی ہجری سے، اب 14ویں صدی ہے جب انحطاط کا دور شروع ہوا، کہ ہم انحطاط میں جا رہے ہیں. 7ویں صدی تک مسلمان قوم کو دنیا میں عروج تھا، بے حد علمی ترقی تھی، اخلاقی بھی برتری تھی، اور پالٹیکس بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، دنیا سیاست بھی ان کے ہاتھ میں. یہ تمام علمی ورک جتنا بھی کیا ہوا اس دور سے پہلے تک کیا، یہ بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، حفاظ حدیث، فقاہ، سب اس دور کے. بعد میں اکا دکا کوئی آدمی آیا تھا، انحطاط کے دور میں مسلمانوں کا حال کمزور ہو گیا، ہر چیز کمزور، عبادت کمزور، تبلیغ کا جذبہ کمزور. یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں یہ تو 100 میں 1% بھی نہیں. مسلمانوں کو تو اس قدر اس میں حصہ لینا چاہیے، مال صرف کرنا چاہیے، طاقت لگانی چاہیے. یہ تو 100 میں 1% بھی نہیں ہے، کم ہے، اس قدر ضرورت ہے. اعلی حاضل قیاس علم کی حساب کے لیے بھی دولت نہیں خرچ کرتا مسلمان جتنی دولت خرچ کرنی چاہیے، اور قتال کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، دشمن کے ساتھ قتال بھی کرنا پڑتا ہے. مسلمان کی دولت آج عیاشی کے کاموں پر خرچ ہوتی ہے، تعیش پر خرچ ہوتی ہے، جس کی نفی کی گئی تھی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے، ان عباد اللہ لیسوا بالمتنائمین، خدا کے بندے عیش پسند نہیں ہو سکتے. یہ تو کافروں کا شیوا ہے. مسلمان کی دولت تو اچھے کاموں پر خرچ ہوگی، یا عمارات پر خرچ ہوگی، ٹیپ ٹاپ پر خرچ ہوگی، یا کھیل تماشے پر خرچ ہوگی. تو ان کاموں پر جو جہاد کے ہیں ان پر کہاں خرچ، کتنے مسلمان خرچ کرتے ہیں؟ تو میں ایک چیز خرچ بھی نہیں. یہ تو تھوڑا بہت دینی تعلیم کا کام بھی اور تبلیغ کا کام ان بزرگان دین کے اخلاص کے نتیجے میں ہے جو اس سلسلے کو کھڑا کرنے والے ہیں. ان کے اخلاص کو خدا نے مقبول فرمایا، اس کے ذریعے بھی چل رہا ہے سلسلہ، ورنہ مسلمانوں کی عام کوشش کہاں ہے؟ 100 میں 1% بھی. یہ سب انحطاط کا نتیجہ ہے. تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ امتحان ضروری ہے. بعض لوگ یہ اشکال کرتے کہ احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی تو ویسے بھی بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ کرنا بڑا ضروری ہے، لازم ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مجاہدے کے بغیر بخشش نہیں ہے. اعلیٰ درجہ پانے کے لیے تو ضروری ہے بڑا مجاہدہ کرنا پڑے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب تر سخت ابتلاؤں میں، امتحانات میں، مصائب میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر ان کو بلند ترین مراتب حاصل ہوتے ہیں، مراتب عالی. لیکن کوئی مسلمان بھی مجاہدے سے خالی نہیں. ادنا سے ادنا مومن بھی جو ایمان لاتا ہے اس کو نفس اور شیطان کے خلاف کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے. یہ ہر مسلمان، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نفس اور شیطان کے خلاف جو کام کرے گا یہ مجاہدہ ہوگا. ایمان لانا، پھر کچھ نہ کچھ نیکی جتنی بھی ممکن ہے یہ کرنا، یہ نفس پر شاخ گزرتی ہے اور شیطان اس کے اندر آڑ بنتا ہے، اس کے خلاف یہ مجاہدہ ہوتا ہے. کوئی آدمی مجاہدہ، اور اونچے درجے کا مجاہدہ اس کے لیے تو یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، قتال کرنا، اور بڑے بڑے کام کرنے. یہ لا محالہ درجات بلند ہونے کے لیے یہ لازم ہے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہوں. یہ درجات عالیہ کے لیے ضروری ہے. لیکن کوئی بھی مومن مجاہدے سے خالی نہیں. ادنا سے ایک وضو کرنے کے لیے حضور نے فرمایا تکلیف اٹھانی پڑتی، نماز کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی، ہر نیکی کے کام کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ ضروری ہے، اور شیطان کے خلاف کرنا پڑتا ہے، اور نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ ہر کام میں ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن یہ نہ سمجھے کہ آزمائش کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں. دوسرا مسئلہ فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. یہ مسئلہ اس صورت میں اور بھی دوبارہ بھی آئے گا. سوال ایک ہوگا، جواب مختلف ہوں. یہاں یہ ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال سے، خیر نیکی بھلائی اور مال کو بھی کہتے ہیں. انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. جو بھی تم مال خرچ کرو تو ان ان جگہوں پر خرچ کرو. جگہ بتلا دیجیے، کون سی؟ والدین سب سے پہلے. جیسا ترمذی شریف کی روایت میں ہے، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ من ابر، حضور میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امہ کا. تین دفعہ ماں، چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا، پھر بھائی بہن، ثم اذن آتا قرابت داروں کا ذکر کیا. سب سے پہلے جو بھی مال خرچ کرو، سب سے پہلے والدین کو ملحوظ رکھو. والدین سب سے زیادہ مستحق، ان پر خرچ کرو. والدین پر خرچ کرنا ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں ہوگا، یہ مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دے سکتا، والدین اولاد کو نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے حضور کے فرمان کے مطابق. والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بات ہے. زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، آئندہ بھی آئے گا. یہ مطلقاً خرچہ کرنا ہے مال، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو نفلی صدقہ کہہ سکتے ہیں، نفلی صدقہ. تو سب سے پہلے ماں باپ مستحق، ماں باپ کا استحقاق مشروط ہے محتاج ہونے پر. ماں باپ محتاج ہیں تو اولاد پر فرض ہے کہ ان کی مالی خدمت کرے، فرض ہے خرچہ دے، خوراک دے، کپڑا دے اور ضروریات ان کی پوری کرے. اگر ماں باپ محتاج ہیں، اگر ماں باپ محتاج نہیں ہیں، خود صاحب مال ہیں، مال ان کے پاس موجود ہے، پھر مال سے خدمت کرنا فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ خدمت کرنی ہے، جانی خدمت کرنی اور ان کو آرام اور راحت پہنچانا. وبالوالدین احسانہ قانون ہے، یہ تمام آسمانی شریعتوں کا یہی قانون رہا ہے، ہماری شریعت کا قانون بھی ہے. زبان سے، عمل سے کسی طرح بھی ماں باپ کو ایذا نہ پہنچائی جائے، آرام پہنچایا جائے. پہلا نمبر، والاقربین قرابت دار، قرابت داروں کا بھی ایسا ہی حال. اگر ایک صاحب مستقی ہے، مالدار ہے، اس کے قرابت دار محتاج ہیں، ان کی اعانت کرنا ضروری ہے. یہی ہے عاتز القربا حق، کہو قرابت دار کو بھی حق دو بھائی. اور حکمت اور فلسفہ اس کا یہ ہے، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کو دو. ہاں، غلاموں کا ذکر آیا، تمہارا نہیں ہے یہ، اللہ نے دیا ہے اسباب، اس نے تمہارے موافق کر دیے، تم کو وراثت میں مل گیا یا تجارت میں منافع میں آ گیا یا ملازمت کی شکل میں آ گیا. خدا نے یہ چیز تم کو دی ہے، خدا کے دیے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کا حق دیا جا رہا ہے. یہ بات بھی صاف سمجھائی گئی، قرابت داروں کا بھی حق. اور یتیم، جو اس مادی جان میں جن کا سرپرست نہیں ہو، ظاہر ہے کہ والد جس کا فوت ہو جائے وہ ظاہری طور پر بے سہارا رہ جاتا ہے، تو ایسے آدمیوں کی دستگیری ضروری ہے. اور مساکین، مسکین وہ ہے باوجود کوشش کرنے کے اپنی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا، یہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے. زکوٰۃ لینے کا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فرضی صدقات کا کوشش کر رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اپنے بال بچے کی خوراک نہیں پوری کر سکتا، بنیادی ضرورتیں انسان کے لیے جتنی بنیادی بیسک رائٹ جتنے بھی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور صحت ہے، اور تعلیم ہے، یہ چیزیں آج کل دنیا میں بنیادی حقوق سمجھے جاتے ہیں۔ آج کل تو اللہ کا اور رسول کا فرمان ہے، آج کل ان حقوق کو پھیلا کر یورپ والے، امریکہ والے، میکسیکو والے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم بنیادی ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول کے فرمان میں موجود ہیں، اللہ کے کلام میں موجود ہیں کہ ہر انسان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے، اتنا علم ملنا چاہیے فرائض وہ پہچان سکے، حقوق اللہ حقوق العباد پہچان سکے، اتنا علم ضروری ہے۔ فرض عین کا درجہ ہے ہر مرد عورت کے لیے، رہنے کے لیے کوئی جگہ اس کو سرد پانی کے لیے ملنی چاہیے، گرمی سردی سے پہننے کے لیے لباس جیسا کیسا بھی ہو، کھانے کے لیے خوراک جیسی کیسی بھی ہو، اور واٹر بھی ہے پانی بھی پینے کے لیے، بنیادی حقوق۔